بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، nu het bekend is wat de voordelen zijn van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, is het belangrijk om te weten dat Allah ons heeft opgedragen om hem te gedenken. Sterker nog, hij heeft ons opgedragen om hem veelvuldig te gedenken. Allah zegt in Surat Al-Ahzab: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O jullie die geloven, gedenk Allah veelvuldig. En zo zegt Allah in Surat Al-Jumu'ah: Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde en zoek de gunst van Allah en gedenk Allah veelvuldig, opdat jullie succesvol zullen zijn. Dus dat je buiten de gebeden om druk bezig bent met het zoeken naar jouw rizq, naar jouw levensvoorziening, mag jou niet van weerhouden om Allah veelvuldig te gedenken. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam spoorde de mensen ertoe aan om Allah niet alleen te gedenken, maar om dat veelvuldig te doen. Hij zei in een hadith: Sabaqa al-mufarridun. De uitzonderlijken lopen voor. Waarna de metgezellen vroegen: Wie zijn de uitzonderlijken, ja Rasulullah? Waarna hij zei, sallallahu alayhi wa sallam: Degene onder de mannen die Allah veelvuldig gedenken, en degene onder de vrouwen die Allah veelvuldig gedenken. En de reden voor het veelvuldig gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala is dat het gedenken van Allah een makkelijk te verrichten daad is. Je hoeft er geen wudu voor te verrichten. Je hoeft je niet te wenden tot de qibla. Het kan vanuit elke positie en houding. Staand, lopend, zittend, sterker nog, het kan terwijl je in bed ligt. Degene die Allah veelvuldig gedenkt, Allah heeft voor hem of haar een grote beloning voorbereid. Allah zegt in Surat Al-Ahzab: وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. En de mannen en de vrouwen die Allah veelvuldig gedenken, Allah heeft voor hen vergeving en een geweldige beloning bereid. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te laten behoren tot degene die hem veelvuldig gedenken en daarmee aanspraak zullen maken op zijn vergeving en deze geweldige beloning.